Optinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, minęło południe. Serwis Trójki ma dla Państwa Agnieszka Drost. Zakładniczki wróciły do domu. Hamas uwolnił kolejne 4 kobiety. Zwiększenie nakładów na obronność to inwestycja w bezpieczeństwo, mówią zgodnie eksperci badani przez Polskie Radio. A w tym serwisie będzie też o przygotowaniach do finału WOŚP-u. Trójka gra razem z orkiestrą Jurka Owsiaka. Cztery uwolnione zakładniczki przetrzymywane wcześniej przez Hamas wróciły do Izraela. Do uwolnienia doszło na mocy porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Liri, Daniela Nama i Karina są już w ojczyźnie, napisała izraelska armia. Kobiety były przetrzymywane w niewoli przez 477 dni. Porozumienie przewiduje również uwolnienie kolejnej grupy więźniów palestyńskich, m.in. więzionego od 40 lat w Izraelu Palestyńczyka Mohammada Al-Tusa, członka ugrupowania Fatah, założonego przez wieloletniego palestyńskiego przywódcę Yassera Arafata. W Strefie Gazy przetrzymywanych jest wciąż 91 zakładników. Izrael uważa, że 57 z nich wciąż żyje. Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa powraca temat europejskiego inwestowania w bezpieczeństwo. Prezydent USA uważa, że Europa mogłaby wydawać nawet 5% PKB na obronność. Zwiększenie nakładów na obronność to inwestycja w bezpieczeństwo, mówią zgodnie eksperci. Problem w tym, że nie wszystkie państwa NATO tak samo patrzą na zagrożenie ze wschodu. Wielu sojuszników nie chce wydawać pieniędzy na czołgi czy samoloty. Z ekspertami rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Eksperci wojskowi są jednomyślni. Zwiększanie budżetów obronnych w państwach NATO to nie jest proste zadanie. Przypomnijmy, że większość krajów europejskich ma problemy, żeby wydać 2%. Przypominał redaktor naczelny portalu obronnego Juliusz Sabak. Do nakładów w okolicach 5% może zbliżyć się i to już niedługo Polska. Wskazuje z kolei Bartosz Głowacki z raportu. Bo my będziemy wprowadzali mnóstwo nowego sprzętu i do tego sprzętu będzie potrzebna infrastruktura i ludzie. Budżet obronny oscylujący wokół 5% PKB to scenariusz realny w większości państw wschodniej flanki NATO, dodaje Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. W Hiszpanii czy w innych krajach starej Europy elity polityczne bardziej ukierunkowane są na skierowanie tych środków finansowych, na socjal, służbę zdrowia i tak dalej. Obecnie wszystkie państwa NATO powinny wydawać minimum 2% PKB na obronność, a Polska ma ponad 2 razy większy ten budżet. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To była bardzo nietypowa i wymagająca akcja małopolskich strażaków. W nocy w miejscowości Szczała koło Mszany Dolnej doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wezwani na miejsce strażacy zostali wąską drogę gruntową całkowicie zasypaną śniegiem. Do płonącego domu nie byli w stanie dostać się wozami strażackimi, udali się więc pieszo, a do przejścia mieli około 1 kilometra. Pożar gasili za pomocą śniegu, opowiada Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej. Ze względu na dużą odległość, ukształtowanie terenu i bardzo trudne warunki oraz zalegający śnieg, samochody nie dojechały i nie można było podać środków gaśniczych. Strażacy gasili pożar przy użyciu łopat i zalegającego śniegu. Budynek mieszkalny uległ spaleniu. Na szczęście budynek gospodarczy został uratowany. Akcja gaśnicza trwała 5 godzin, brało w niej udział około 60 strażaków. Nikt nie został poszkodowany. Niezwykłe atrakcje dla zwycięzcy trójkowej aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trójka proponuje wizytę przy Myśliwieckiej 357, a na początek kolacja, którą przygotują własnoręcznie szefowie radia Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Rozmawiał z nimi Michał Jędrkowiak. Co podadzą zwycięzcy trójkowej licytacji, jeszcze nie wiedzą, ale intensywnie nad tym myślą. Nie umiemy gotować wszystkiego. To pewnie będzie przede wszystkim improwizacja, przynajmniej mówię za siebie. Agnieszka Szydłowska coś upiecze. Michał Nogaś zajmie się zupą. Taką prawdziwą, nie z kostki. Warzywa, prawdziwe warzywa. Długo pod przykrywką to tam się musi gotować. Jest jedno zastrzeżenie. Bazuje na bulionie warzywnym. Czyli jeżeli ktoś na przykład sobie zażyczy, kwaśnicę na świńskim ryju, to mogę mieć z tym problem. Jedzenie będzie jednak miłym, ale dodatkiem. Bo to, na co naprawdę czekamy, to spotkanie przez takie największe S. Link do aukcji na stronie Trójki.

Odkryj największy wybór samochodów z napędem plug-in hybrid tylko w Mercedes-Benz. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach prawie 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem ponownie. Dziś mówimy w audycji m.in. o literaturze i architekturze stworzonej w Finlandii. Jest pewien wątek w tej historii, który łączy kilka polskich miast z krajem Finów i za chwilę ten wątek będziemy rozwijać. Przed godziną 13 jeszcze w cyklu Tomek Wazji Tajlandia i wizyta w sklepie z niezwykłymi tkaninami z całego kontynentu. A już teraz zespół Pastis, prosto z Helsinek. Fiński zespół Pastis w radiowej trójce. W studiu jest już Mateusz Potemski, architekt, społecznik i prezes Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. W jaki sposób twoja praca i twoje działania łączą się z Finlandią, to okaże się już za chwilę. Odpowiadasz między innymi za otwartą pracownię mieszczącą się w jednym z domków fińskich na warszawskim osiedlu Jazdów. I jest to część Otwartego Jazdowa, czyli inicjatywy, w ramach której rozmaite organizacje pozarządowe prowadzą na terenie osiedla domków fińskich różne działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i artystyczne. I jesteś też, co bardzo ważne, współautorem przewodnika architektonicznego dla osiedla domków fińskich na Jazdowie, który powstał między innymi w wyniku waszej wizyty studyjnej w Finlandii. Wstęp był bardzo długi, ale obiecuję, że wszystko zacznie się za moment układać w całość. Zacznijmy od tego, czym jest domek fiński i jak z Finlandii znalazł się w centrum Warszawy, ale także w innych miastach w Polsce, między innymi w Gdańsku czy na Górnym Śląsku. Domek fiński tak naprawdę to jest trochę tak, jak kiedyś na odkurzacz mówiono Electrolux. To znaczy domek fiński to jest pewien typ budynku, pewien rodzaj technologii. Mhm. Wzięło się to stąd, że po prostu Finowie w spektakularny sposób rozwinęli tą technologię, opracowując ją zresztą nie tylko w Finlandii w latach 30., ale to im udało się rozkręcić ten przemysł do takiego stopnia, że produkowali w czasie wojny i po wojnie setki tysięcy tych domów, eksportując je na cały świat. Technologia, o której powiedziałem, to jest drewniane budownictwo panelowe, czyli domy, które są oparte o moduły, z których możemy składać różne rodzaje domów, różne rzuty, obiekty różnej wielkości, od, nie wiem, sauny dla czterech osób, po na przykład małą szkołę, czy przedszkole, które ma kilkaset metrów kwadratowych i na przykład dwa piętra i poddasze. W Polsce domki fińskie były tak popularne i w ogóle w naszym bloku wschodnim, że Związek Radziecki po prostu produkował domki fińskie. To był produkt, który był skopiowanym rozwiązaniem fińskim i produkowanym w Związku Radzieckim w tej samej technologii w dużych ilościach. No ale jak to się stało, że domki fińskie znalazły się w centrum zrujnowanej Warszawy w 1945 roku? No wiecie, Warszawa była prawie całkowicie zburzona, a my byliśmy pod parasolem Związku Radzieckiego. No i bratni sowiecki kraj wspierał nas w tych pierwszych miesiącach po wojnie. I to naprawdę nas wspierał. No, wysyłał pociągi z zbożem, z produktami pierwszej potrzeby. I w Warszawie u schyłku wojny toczono dyskusję, czy Warszawę odbudowywać. Kiedy zdecydowano, że Warszawę odbudowywać, no to wyzwaniem było to, że tak naprawdę nawet nie ma gdzie zamieszkać osób, które miałyby nie tylko odbudowywać Warszawę, ale nawet projektować jej odbudowę. No i tak się złożyło, że Związek Radziecki otrzymał reparacje wojenne z Finlandii. Reparacje wojenne, ponieważ Finlandia przegrała wojnę. Finlandia w drugiej części II wojny światowej była po złej stronie barykady, w efekcie tego, że w roku 40 Związek Radziecki po prostu Finlandię zaatakował i można powiedzieć, że trochę Finlandia nie miała wyjścia i być w tej wojnie po stronie przeciwnej niż Związek Radziecki. Więc wojnę przegrała razem z nazistowskimi Niemcami i w ramach reparacji wojennych wysłała do Moskwy, do Związku Radzieckiego, setki tych domów. No oni przekazali je dalej. Do nas, do Warszawy, przyjechało kilkaset domów, około 500, i postanowiono zbudować 3 osiedla w ścisłym śródmieściu Warszawy, blisko ruin, blisko placu budowy. I pierwszym było osiedle Jazdów tutaj, po sąsiedzku, koło Myśliwieckiej. Osiedle wtedy Górny Ujazdów, które mieściło się przy pozostałościach po szpitalu ujazdowskim, gdzie ulokowano kreślarnię Biura Odbudowy Stolicy, największego w ówczesnym świecie biura architektoniczno-konstrukcyjnego, które projektowało odbudowę Warszawy. Czyli było to pierwsze mieszkalne osiedle założone po zakończeniu II wojny światowej w Warszawie. To, co towarzyszy tej opowieści, to jest tymczasowość tego rozwiązania, bo zdaje się, że pierwotnie te domki miały zostać postawione dla architektów, dla urbanistów tylko na określony czas. Jeśli dobrze pamiętam, to było 5 lat. Tymczasem latem minie 80 lat, odkąd wprowadzili się tam pierwsi lokatorzy. Myślę sobie, że ta architektura w tym właśnie miejscu ma całkiem sporo szczęścia. No, to jest jakaś taka magiczność Górnego Ujazdowa, no bo pozostałe dwa osiedla, chociaż były większe od Górnego Ujazdowa i nie w tak prestiżowym miejscu, bo pozostałe osiedla, czyli Dolny Ujazdów, też tu po sąsiedzku na Szwoleżerów się mieścił. Było to osiedle niemal dwa razy większe i największe osiedle na polu Mokotowskim, no nie istnieją i to już nie istnieją kilkadziesiąt lat. A Górny Ujazdów wydawałoby się w miejscu, w którym ze względu na istotność tego miejsca, no powinien być pierwszy rozebrany, no bo mamy na Górnym Ujazdowie 200 metrów do Sejmu, mamy Zamek Ujazdowski, mamy Park Ujazdowski, pierwszy założony publiczny park Warszawy historyczny, no i mamy no po prostu Skarpę Warszawską, czyli tak naprawdę najważniejszy pas w Warszawie, wokół którego budowano wszystkie najważniejsze budynki, instytucje, które zawsze były najbardziej prestiżowy, rezydencje też się na Skarpie lokowało, żeby ogrody otwierały się po prostu na widok ze Skarpy i na Wisłę. I tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego akurat Górny Ujazd, dlaczego osiedle Ujazdów przetrwało. To jest jakaś magiczna tajemnica. Mamy obecnie na Ujazdowie 27 domków z około 95. I to nie jest tak, że one nie znikały. Znikały, dlatego mamy ich mniej. Już po tych 10 latach, kiedy mieszkańcy, mieszkanki aplikowali do miasta o przedłużenia pierwsze, i to rzeczywiście były przedłużenia na te 5 lat, na chociażby jeszcze na chwilę, to pojawiła się regulacja, w którym miasto pozwoliło wyprowadzać się mieszkańcom z Ujazdowa, biorąc ze sobą domek, bo to jest też właściwość domków fińskich, które zapytałaś na początku. To znaczy, że technologia panelowa pozwala je tak naprawdę recyklingować, to znaczy nawet nie recyklingować, no rozkładać i składać ponownie, więc mieszkańcy dostali ofertę, że mogą sobie je po prostu rozłożyć i zabrać na swoją, nie wiem, działkę pod Warszawę. I tak się też stało z większością tych domów. Ujazdów nie zniknął, Ujazdów po prostu przesunął się w inne miejsce. Ja sam osobiście znam wokół Warszawy przynajmniej 4 lokalizacje, gdzie stoją po prostu domki z Ujazdowa i gdzie ludzie po prostu sobie z nich korzystają. Domki miały być tymczasowe, no bo mieliśmy budować szklane domy. Miało być najlepsze miasto świata, cytując tutaj Grzegorza Piątka. Piękne plany. No i mi się wydaje, że trochę wyszło, no bo mamy Ujazdów i chyba Ujazdów jest tym kawałkiem Warszawy, które można nazwać najlepszym miastem świata, bo gdyby miasta na świecie tak jak Ujazdów wyglądały, to żylibyśmy pewnie w takim mini raju. Ale podkreślmy może, że domki fińskie to nie jest tylko w Polsce historia stricte warszawska. Takie osiedla już mocno przerobionych dzisiaj domków fińskich znajdziemy też między innymi w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, ale także w Bytomiu, w Gliwicach, w Sosnowcu, innych miastach z przemysłową i taką wydobywczą historią, ponieważ zazwyczaj to były domy sprowadzane dla pracowników kopalń. Rząd fiński i rząd polski podpisały taką umowę w zasadzie barterową po II wojnie światowej, wymiany domków fińskich w zamian za węgiel. Wróćmy może do Finlandii. Jak ten domek fiński wpisuje się w historię architektury tego kraju i jak domki fińskie wyglądają tam dzisiaj? No to się łączy z twoim pytaniem o tą tymczasowość, tak? No bo to, że osiedla w Warszawie były założone jako tymczasowe, no nie wynika z tej technologii, bo projektanci i pomysłodawcy, czy architekci, architektki, którzy rozwijali tę koncepcję, nie myśleli o tych obiektach jako tymczasowych. Tutaj warto podkreślić, że rozwój drewnianego budownictwa akurat w Skandynawii no nie jest przypadkiem, czy w północnej Ameryce, no bo mamy tam po prostu bardzo dużo lasów. No i chyba z tego co wiem, nie ma mitu Kazimierza Wielkiego zostawiającego ich kraje murowanymi, niszcząc te niebezpieczne dziadowskie drewniane domy, więc ten rozwój tam miał miejsce w latach 20. i 30. i był naturalną konsekwencją, rozwojem po prostu architektury, która była i jest rodzima dla tych terenów. Po prostu Skandynawia jest drewniana. O co chodziło? No w latach 30., 20-30 mamy kryzys gospodarczy, światowy, i architekci moderniści poszukiwali rozwiązań, które byłyby tańsze, szybsze i bardziej dostępne dla mas. I rozwój technologii pozwolił w tamtych latach opracować ścianę warstwową, czyli już nie bale drewniane, tylko ścianę, która się składa z zarówno deskowania, jak i izolacji z wiru drzewnego, jak i pustki powietrznej, która wtedy była uważana jako dobra przestrzeń i izolacyjna. No a także wykonywanie i prefabrykowanie domów, tak? To jest ten pomysł no, XIX-wieczny, no, rewolucja przemysłowa, fabryki, możemy produkować rzeczy nie rzemieślniczo, tylko w fabrykach, żeby były produkty tańsze i bardziej dostępne. No i dlaczego nie domy? Pójdźmy do sklepu, kupmy dom i po prostu przywieźmy go na naszą działkę i zbudujmy go w kilka tygodni. Czyli tanio, szybko, i dostępnie. Tutaj należy wspomnieć na pewno Alvaro Aalto, który był bardzo mocno zaangażowany, był takim ambasadorem tych rozwiązań, też jako wizytujący profesor na MIT rozwijał ze studentami koncepcję domów drewnianych, tak zwanych domów rosnących, w których najpierw stawiasz mały dom, a on razem z rozwojem rodziny po prostu rośnie naturalnie poprzez dobudówki. I implementacja tego rozwiązania już zaczęła się pod koniec lat 30., ale tak naprawdę boom na domki fińskie w tej technologii no, nastąpił później, kiedy Związek Radziecki zaatakował Finlandię. W wojnie zimowej Finlandia się broniła równie bohatersko jak obecnie Ukraina. Zachowała niepodległość, ale jednak straciła tereny, z których przesiedliła swoich obywateli. No i właśnie dla nich po prostu czekała ta technologia, która pozwoliła w bardzo szybkim czasie zbudować kilkadziesiąt tysięcy domów i po prostu dać im schronienie już na najbliższą zimę kolejnego roku. Równolegle ta technologia była rozwijana też w Szwecji, właśnie w północnej Ameryce. No i co? I te domy stoją do dziś. Po prostu firma Putalo Oy, no, o tej firmie wiem najwięcej jako producencie domków fińskich z Jazdowa, po prostu Finlandię zalała tymi produktami i rzeczywiście jak się jeździ po Finlandii, po nie tylko przedmieściach, ale też nawet centrach, obszarach centralnych miast, to po prostu te domy są wszędzie i to wygląda fantastycznie. No, wszyscy lubimy Skandynawię. Już za chwilę więcej na ten temat w Trójce, ale posłuchajmy teraz trochę fińskiej muzyki. Zespół Nevala przed nami. I wanna tell how much I adore. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To be lawyer, be doctor, riff-raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, agile, oh I fancy when I see a type. One time kill, if I born it, it's mine. You can't stop me, hey, you can't stop me, yo. You can't stop me. One time kill, you can't stop me, yo. You can't stop me. One time kill, you can't stop me, yo. Never stalking Costa. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the Naira, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go-getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, one time kill, if I want it, it's mine. You can't stop me, huh? Stop me. 34 minuty po godzinie 12. Mateusz Potemski jest dziś Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o fińskiej produkcji domków drewnianych na przemysłową skalę. Takie domki po II wojnie światowej trafiły również do Polski. Dziś zespół urbanistyczny osiedla Jazdów warszawskiego osiedla jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. No ale gdyby się tak przyjrzeć, to niemal każdy domek wygląda dzisiaj trochę inaczej. Tu dobudówka, tutaj dodatkowy pokój, murowane schodki. Przypomina mi się taka rozmowa o mieszkalnej architekturze drewnianej województwa podlaskiego i tego, co się z nią dzieje dzisiaj. Taka rozmowa sprzed kilku miesięcy w tej audycji, ale też myślę sobie, że to jest normalne, że każdy chce żyć trochę po swojemu, że każdy chce żyć wygodnie. No z drugiej strony kraje skandynawskie też słyną z pewnego uporządkowania tych tematów architektonicznych i tego, jak wygląda przestrzeń wokół nas. Nie wszędzie możesz pomalować dom na taki kolor, jaki ci się marzy. Z twojej perspektywy, jakie rozwiązania tutaj w kontekście konserwacji, korzystania z takich starych domków byłyby najlepsze? I czy w ogóle domki fińskie to jest rozwiązanie, czy wynalazek, z którego my dzisiaj coś możemy sobie wyciągnąć dla naszych aktualnych problemów związanych z mieszkalnictwem? No, użyłaś słowa, które bardzo lubię w połączeniu z domkami fińskimi, czyli właśnie wynalazek. To jest wynalazek lat 30., który w zaskakujący sposób jest dzisiaj aktualny. Ich konstrukcja, jak już mówiłem wcześniej, jest prosta, jest z naturalnych materiałów, są to rozwiązania z drewna, nie tylko jakby konstrukcja, ale także izolacja jest z prasowanego wióra drewnianego i tak naprawdę ta technologia wynikała z oszczędności, z taniości rozwiązania, z takich praktycznych powodów. A w dzisiejszych czasach wróciliśmy do rozwiązań z materiałów naturalnych, już nie z powodu oszczędności, tylko z powodu tego, że naturalne materiały są po prostu bardziej przyjazne środowisku, są ekologiczne, mają niższy ślad lub ujemny ślad węglowy i są po prostu dla nas ludzi zdrowsze, bo chociażby lepiej odprowadzają wilgoć z pomieszczeń i ściany drewniane, które są po prostu powoli przepuszczające tą wilgoć, a nie ją kumulujące i nie powodują kondensacji się wilgoci i tworzenia się jakichś grzybów. Więc te technologie opracowane wtedy, ten wynalazek, no, był świetny. No, to, że domy można było rozkładać i składać w nowym miejscu, to, że jego montaż na działce trwał tak krótko, bo tylko kilka tygodni, podobno 3 osoby mogły w 3 tygodnie taki domek zbudować z tych prefabrykowanych materiałów, no jest odpowiedzią na znowu oszczędność, na mniejszy ślad węglowy na budowie, na większą dostępność. No wiemy, to jest problem bardzo aktualny, dostępność mieszkań. Nie wiem, nie tylko w Ukrainie, w kontekście odbudowy Ukrainy, w kontekście uchodźczym i kryzysów, które nas otaczają, ale także w naszym polskim problemie. No, przyszłością architektury, ja jestem przekonany, jest prefabrykacja, jest powrót do prefabrykacji, żebyśmy budowali szybciej, taniej i z mniejszym śladem węglowym. Więc tak, ten wynalazek dalej jest aktualny. Jest jak najbardziej aktualny, powinniśmy z niego czerpać i korzystać i go rozwijać. I jeszcze jedna rzecz, która może zastanawiać, kiedy odwiedzamy Jazdów. Dlaczego większość domków jest czarna? No, to taka ciekawostka. No bo w Finlandii w ogóle w Skandynawii domki drewniane spotykamy w całej gamie kolorów. Pewnie najbardziej popularne tam, może tutaj bardziej w Norwegii, ale jakby w Finlandii też, no, są te kolory czerwone z farb, tak, które chroniły przed różnymi grzybami i korozją biologiczną, a na Jazdowie domki są ciemnobrązowe, niemal czarne i to nie jest tak, że nasi polscy architekci, architektki projektowali Jazdów jako taki czarno-biały, minimalistyczny kompleks, że tu nie jest Finlandia, tylko jest Polska, tylko po prostu nie było farb. Do Polski te domy przyjechały na wagonach kolejowych, no, bez załączonych farb do malowania elewacji i bez izolacji podłóg i sufitów w postaci wióru drewnianego i były realizowane też w formie, no, skromniejszej niż w Finlandii, chociażby bez piwnic, które były tak naprawdę obowiązkową częścią tych domów w Finlandii i te piwnice w czasie wojny pełniły funkcję bunkrów. No i co? I zbudowano te domy i trzeba było je czymś zakonserwować na zimę. No i podobno były po prostu malowane z użytym olejem silnikowym i stąd ten ciemny, czarny kolor. No, olej silnikowy może nie intuicyjnie, bo tak kojarzy się z czymś bardzo łatwopalnym, ale jednak konserwował drewno i chronił przed jakimikolwiek tutaj pasożytami. Gdyby się tak nad tym zastanowić, to naprawdę niezwykłe, że po 80 latach to osiedle rzeczywiście ciągle istnieje, funkcjonuje i żyje w centrum Warszawy. I tak na koniec chciałabym cię zapytać o to, jakie wartości takie właśnie miejsca, jak to osiedle, o którym mówimy, wnoszą do dużych miast. No, ja jestem bardzo jazdowocentryczny, więc najbardziej bym chciał mówić o tym, co wnoszą takie osiedla jak Jazdów, ale mówiąc bardziej generalnie, osiedla drewniane i w takiej skali, no bo domki fińskie to nie są kilkusetmetrowe wille, tylko raczej od 50-60 metrów kwadratowych do jakichś 120, jeśli są piętrowe, no, wnoszą ludzką skalę, wnoszą przestrzeń domu z naturalnego materiału, który jest w ogrodzie, w przyrodzie, który z tą przyrodą współgra. Też, jak mówiłem tutaj o prefabrykacji, no to wydawało, może się wydawać, że te domy są wszystkie takie same, no ale w związku z tym, że miały rosnąć, że taki był pomysł na nie i to się zadziało i dzieje w Finlandii do dziś. Domy dostają piętra, dostają dodatkowe pokoje, dodatkowe łazienki, dodatkowe gabinety w ramach zwiększania się potrzeb. To samo się wydarzyło na Jazdowie, choć nikt nie wiedział, że taki jest projekt, po prostu naturalnie te dobudówki się działy. Dlatego na Jazdowie wydaje się, że te domy jest każdy różny, a tak naprawdę są tylko dwa takie same modele, po prostu powielone wielokrotnie. Jest też tak, że ten mikroklimat, który jest w drewnianych domach, po prostu powoduje, że się w nich dobrze czujemy. Też warto podkreślić, że to są domy, które były projektowane skromnie, nie ozdobnie, i te rozwiązania też takie architektoniczne, przestrzenne nie są pretensjonalne, no charakterystyczne. Nie wiem, narożne okno jest po prostu znakiem modernizmu, znakiem w ogóle Alvara Aalto. On tak często projektował i projektując pierwsze te domy, no wybitny architekt zostawił taki ślad, który po sobie, który potem był powielany, czy przedłużone te połacie dachu jako podcienie wejściowe. No a jeśli chodzi o Jazdów w Warszawie, no to ja chciałbym powiedzieć, zróbcie sobie Jazdów, to znaczy każda, nie wiem, dzielnica czy każde miasto wydaje mi się, że miałoby naprawdę ważną rzecz dla społeczności, gdyby taki Jazdów miało. Jazdów jako centrum społeczne, jako centrum kulturalne, jako przede wszystkim centrum oddolne, czyli przestrzeń, w których mamy domy w parku i ta przestrzeń nie jest stricte parkowa, jest bardziej przyjazna. Mamy przestrzeń, w której domy, które wydają się czymś nam intuicyjnie zamkniętym, bo naszym, gdzie nie można wejść, to dzisiaj zresztą na Jazdowie działa. No, jeszcze rok temu rozmawialiśmy z Marleną Chapach, była jeszcze architektką Warszawy, że ona do dziś, chodząc po Jazdowie, to nie wie, czy ona może wejść do któregoś domu, czy nie, a jednak do tych domów można wchodzić i jest to pewne przełamanie schematu i jest to ekscytujące, a potem jak już w tym domu jesteś, czy w jego ogrodzie, i nagle czujesz, że ten dom jest po prostu nasz, wspólny, że Jazdów jest nasz, I po prostu tworzy to pewną okazję do nawiązywania relacji zupełnie innych niż, nie wiem, w betonowanym i szklanym budynku Centrum Kultury, w którym te relacje są mniej bliskie, mniej formalne, a tutaj trochę atmosfera tej architektury, bliskość natury powoduje, że w zupełnie inny sposób wchodzimy w interakcję. A jeszcze to, że na Jazdowie mamy 18 tych domów prowadzonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, to tak naprawdę mamy 18 autonomii, które mają szansę być mniejszymi społecznościami, w których wszystkich znasz, ale kiedy przychodzi co do czego, mogą się łączyć w grupy i tworzyć, ja to nazywam, wspólnotę autonomii, która jest silna tym, że ma tą swoją odrębność, ale też ma tą swoją wspólnotę, i mam nadzieję, że ta wspólnota autonomii pozwoli otwartemu Jazdowowi przetrwać, bo już za 13 miesięcy miasto zdecydowało o zakończeniu umów z wszystkimi domkami fińskimi na Jazdowie i czekamy od września na obiecaną rozmowę, co dalej. Znowu na Jazdowie jesteśmy w niepewności. Nie wiem, dlaczego tak musi być, że politycy nie chcą po prostu z wyprzedzeniem z nami siedzieć i wspólnie planować, co dalej. Dla wielu osób na Jazdowie to jest ich po prostu praca i życie, żeby koordynować i prowadzić te inicjatywy. A tak naprawdę po raz pierwszy zegar tyka od powstania otwartego Jazdowa, że za 13 miesięcy, 26 lutego 2026, otwarty Jazdów może zniknąć. Trzymamy kciuki za otwarty Jazdów. Mam nadzieję, że za rok się nie będziemy musieli spotykać, by rozmawiać o niepewnej przyszłości Jazdowa. A domków fińskich mogą Państwo szukać nie tylko w Warszawie, ale także odwiedzając Gdańsk, Gliwice, Bytom czy inne miasta regionu Górnego Śląska. Tak, polecam Świętochłowice, póki domki stoją, bo prezydent dwa dni temu ogłosił, że po latach walki o ich remont jednak miasto rezygnuje i będzie sprzedawało i rozbierało te domki. Trzeba się więc pośpieszyć, by ten symbol łączący w pewnym sensie historię Polski i Finlandii w trudnych czasach powojennych niedoborów móc zobaczyć na własne oczy. Mateusz Potemski był dziś Państwa i moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki. DC w Trójce. Nieco ponad 10 minut pozostało do godziny 13, więc już teraz obiecana opowieść o wyjątkowym miejscu w Tajlandii i w pewnym sensie również o odchodzących światach, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Tomek Sajewicz zabierze nas na spotkanie z osobą, która całe swoje życie poświęciła tkaninom. I nie jest to opowieść o modzie, ale o tożsamości. Tomek w Azji. Sklep Jadydłangtung czasem pomaga w ratowaniu światowej gospodarki. People in the Bank of Thailand sometime during the lunchtime they would come just to get the energy. Pracownicy Banku Tajlandii, który ma swoją siedzibę tuż obok, przychodzą czasem w porze lunchu, żeby podładować tu swoje akumulatory. Wiele osób, które pracują w branży finansowej, Narodowym Banku Tajlandii ma bardzo stresującą pracę. Spotkania z przedstawicielami Banku Światowego, szukanie sposobów rozwiązania kryzysów finansowych. Remedium na stres są chwile spędzone właśnie tutaj. Często słyszę: gdzieś już widziałam taki wzór na tkaninie. Czy nie podczas pracy w Meksyku, a może w muzeum w Hongkongu? Czasem ludzie proszą mnie, czy po prostu mogą posiedzieć w sklepie, bo każda z tkanin tutaj ma swoją energię. Every piece has its own energy. Na obrzeżach Bangkoku. Od 2 dekad Piada Duangtung prowadzi sklep z rzadkimi, ręcznie plecionymi jedwabiami i innymi tkaninami pochodzącymi nie tylko z Tajlandii, ale z całej Azji Południowo-Wschodniej. I choć to miejsce we współczesnym pojęciowniku należy określić mianem sklepu, ten rządzi się własnymi zasadami. Piada nie zabiega o klientów. Często sama wybiera, kto będzie mógł odwiedzić to miejsce, a kto nie. Choć w pobliżu nie brak atrakcji turystycznych, przypadkowych osób tu nie uświadczysz. The shop has draw people in and most of the people... Sklep sam przyciąga klientów, którzy zostają ze mną na całe życie. Pierwsi klienci sprzed 20 lat są wciąż moimi klientami. Tutaj nie ma PR-u ani tradycyjnego marketingu. Informacje o tym miejscu przekazywane są z ust do ust. Klienci są z całego świata. Kolekcjonerzy rzadkich tkanin. Od czasu COVID-u częściej sprzedaję tkaniny online, ale spotkania z klientami mam codziennie. Kiedy przychodzą tu, potrzebują co najmniej, zaznaczam, co najmniej 2 godzin ze mną. Chcą poznać historię tkaniny. To nie jest miejsce, gdzie przychodzisz, kupujesz i wychodzisz. When people come here, they need at least 2 hours. They don't want to come and buying thing and then leave. Piada to jedna z niewielu osób na świecie, która 2 razy do roku przemierza Azję wzdłuż i wszerz, zamawiając w najodleglejszych zakątkach globu tkaniny, które powstają w ten sam sposób od stuleci. This particular one, I got this piece from Flores Island, is in Indonesia. Tkanina, przed którą stoimy, pochodzi z wyspy Flores w Indonezji. To jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Tkanina jest ręcznie barwiona, ręcznie tkana i opowiada historię codziennego życia mieszkańców. Widzimy tu dom gospodarza, który pracuje na roli, a także zwierzęta, żółwie, psy. Kobieta najprawdopodobniej w specjalnym naczyniu łuska ryż. Jak długo powstawała ta tkanina? Od wyplatania bawełnianych nici po farbowanie całej tkaniny. Co najmniej 3 miesiące. Co najmniej. To finish a piece, I would say at least 3 months. Wow. At least. Piada, czasem w sensie dosłownym, ratuje tkaninę. It's a camel's decoration for the camel festival. To wykonane z bawełny kolorowe ozdoby wielbłądów, pochodzą z Indii. Co roku wykonywane są z okazji świąt, służą przez kilkanaście dni. Popatrz na te pięknie połyskujące zielone ornamenty. To część odwłoków jednego z powszechnie występujących tam owadów. Teraz te ozdoby służą jako dekoracje domu. Tie up the curtain to hang this, you know, beautifully in that room. Piada porzuciła pracę w Londynie, w jednej z dużych międzynarodowych organizacji humanitarnych. Ratowała ludzi w potrzebie. Teraz ratuje rzemiosło, odchodzące światy i styl życia setek mieszkańców najbardziej odległych i zapomnianych części Azji, którzy na początku XXI wieku nierzadko żyją tak, jak ich przodkowie sprzed stuleci. We can have everything from the machine. Anything. Maszyny mogą zrobić absolutnie wszystko. Możemy wydrukować każdy wzór, upleść maszynowo każdą tkaninę. Robię wszystko, żeby ręcznie wyplatane tkaniny i to rzemiosło trwało dalej. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to naprawdę jeden z korzeni ludzkości, część naszej tożsamości, tego, skąd pochodzimy. Kolejny odcinek cyklu Tomasza Sajewicza już za tydzień. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Żegnamy się z Państwem dziś utworem Bartosza Kruczyńskiego, występującego pod aliasem Pejzaż. Dobrej, spokojnej soboty.